Den 15 september 2016 läser vi i Aftonbladet hur Liberalernas partiledare Jan Björklund kommenterar den stora turbulensen i partiet. Efter de dåliga opinionssiffrorna har uppstått en stor intern oro inom Liberalerna. Tar vi fram Expressen läser vi hur Sverigedemokraternas Kent Ekeroth hamnat i blåsväder igen. Surprise, surprise. Den här gången har han arbetat med folk från Svenskarnas parti. Att läsa saker relaterat till svensk politik är ingenting ovanligt av våra tidningar. Det är någonting vi ser varje dag. Men det är långt ifrån en självklarhet. Och i Sverige är det idag medierna den stora gruppen som ansvarar för granskningen av våra partier och våra politiker. Och det kommer vi prata om idag. Hej och välkomna till Ytterst oklart, en podcast som behandlar samhällsvetenskapligt relaterade frågor i kombination till pedagogik, hur det lär sig ut och lite allmänt hur det ser ut inom ämnet samhällskunskap. Idag kommer vi som sagt prata om massmedia och deras syfte i opinionsbildning inom politiken. Vi kommer att dela upp episoden ungefär så här, att jag kommer inleda med att snacka lite om varför det är viktigt. Sen kommer vi gå in på hur man lär ut i skolan. Vi kommer fundera på hur det är viktigt kring demokratin. Och vi kommer i allmänhet diskutera lite undervisningssekvenser. Kanske inte just den här ordningen, men vi kör. I lärandemålen för samhällskap 1A1 står det att det ska lära sig demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU, internationella och nordiska samarbeten, medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna, maktfördelning och påverkansmöjligheter i de olika systemen och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Medias innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. I samhällskap 1b står det, förutom det jag tidigare nämnde, att eleverna ska lära sig massmediers och informationsteknikens roll i samhället, deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter det ger människor att påverka medier, medias innehåll och nyhetsvärdering. Frågor relaterade kring massmedia och demokrati är inte bara någonting som dyker upp i samhällskap 1A och 1B, utan det är någonting som dyker upp kontinuerligt genom både högstadiet och gymnasiet i samhällskunskapen. Och det är ofta någonting som eleverna, i alla fall enligt min egen uppfattning, tycker är ganska intressant. Politik är ofta sånt här ämne att antingen bryr du inte om ett skit eller så är du superduper intresserad och tänker inte på någonting annat. Men ofta så är det ändå, i alla fall på gymnasiet, i klasser som är lite mer motiverade, många som tycker om att prata om politik, och därför kan det vara ett väldigt tacksamt ämne att jobba med som lärare. Och då kan man ju passa på att göra det på intressanta och lite mer ingående sätt, djupgående sätt. Men jag tänkte att vi skulle börja prata om varför massmedian är viktig för vår svenska demokrati och att vi ska ha en fungerande demokrati överhuvudtaget. Vad gör då massmedian? Ett av syftena är inom då demokratin att granska politikerna. Sen har de ju syften att de ska ha koll på sport, att de ska kolla skvaller så att allt står rätt till i Hollywood och så vidare. Men om vi håller oss till hur det påverkar demokratin, så är ett av de stora syftena att granska våra politiker. Och det ser vi ju varje dag. Vi ser att Sverigedemokraterna har gjort det här, eller någon representant för Sverigedemokraterna. Stefan Löfven har gjort det här, och Gustav Fridolin är sämst av alla politiker, och Jan Björklund är ute och snurrar. Och vi ser det här hela tiden. Så det är någonting vi är vant oss vid och tycker att det här är ju självklart. Men låt oss säga att vi skulle skicka iväg Expressens politiska reporter Niklas Svensson till Nordkorea, så kan vi ju säga att det hade han nog inte blivit bemött lika positivt om han skulle kritisera Kim Jong-un. Det är långt ifrån en självklarhet, och i många ställen i världen, inte bara extremfallet Nordkorea, men många andra länder, så är pressfrihet ingenting att ens prata om. Och som vi har i Sverige, det är stort, alltså även i länder som vi skulle se som västliga. Men som ni kanske märker så är det lite vanligare att se Stefan Löfven blir kritiserad i Expressen än att se honom bli kritiserad i Aftonbladet. Det är lite vanligare att se Aftonbladet vara negativa till Sverigedemokraterna än en tidning som Fria Tider som aldrig är kritisk till sina grabbar i Sverigedemokraterna. Tidningar som Expo är extrema åt alla håll. Alltså alla tidningar är vinklade på sitt eget lilla sätt. Och det är för att tidningar ska inte bara granska politiker. De ska också fungera som opinionsbildare. Det vill säga, de ska föra fram frågor som är relevanta för just det som den tidningen står för. Ser vi till exempel som extrema fall, Fria Tider, står för en, har en främlingsfientlig ideologi. Jag vet inte vad vi ska kalla det mer än så, ideologi, men den är främlingsfientlig. Det är brun, så att säga. Tidningar som Expo har en vänsterinriktad ideologi. Men går vi till lite vanligare kvällstidningar och dagstidningar som Expressen, den har en liberal ideologi att följa. Aftonbladet är mer socialdemokratisk. Sen följs inte det här helt, utan det finns socialdemokratiska skribenter på Expressen och det finns liberala skribenter på Aftonbladet. Det är inte cut in stone hur det ska se ut, men ändå på något sätt så är det de linjer de följer och den opinionen de försöker väcka. Och det här med opinionsbildare är ju ingenting nytt. Genom historien har vi haft många opinionsbildare. Vi har, alltså, vi kan gå tillbaka till Martin Luther. Han var en opinionsbildare. Opinionen mot katolska kyrkan för, ja, nu var inte Martin Luther i sig, för vi ska göra om hela grejen och följa och kalla det för lutheranska kyrkan. Men han hade ändå klara teser att du, det här gör ni fel där nere i Rom. Check this out. Och han var inte en reporter eller en journalist, men han skrev ju ändå en typ av artikel och satt upp på kyrkodörren där. Finns vissa likheter. Sen har vi folk som, om vi ska hoppa fram lite i tiden, Voltaire var en jättestor opinionsbildare. Framförallt när det kom till liberalismens framfart i Frankrike. Vi har Mary Wollstonecraft som ett bra exempel för opinionsbildandet inom feminismens framfart. I Sverige har vi Ellen Key inom samma bana när det kommer till feminismen. Och det är stora namn, jättestora namn genom historien som har påverkat den. Opinionsbildning har ju funnits hela tiden. Så fort det har funnits åsikt så har det funnits opinionsbildning. Men här har vi några stora i alla fall. Och idag har vi Niklas Svensson på Expressen. Det är, kan jag säga, vi har bytt ner oss lite från de stora namnen, men han duger väl. Nej, men skämt åsido. Opinionsbildning är någonting som pågår konstant och har pågått genom historien. Och det kommer pågå så länge som vi har åsikter att diskutera. Och därför är journalismen och tidningarna, tvn, radion jätteviktiga för att förmedla det här. Men om vi då ska gå tillbaka till länder som Nordkorea. Det är ett tacksamt exempel, det är extremt. Där opinionsbildningen är ju icke-existerande. Det är klart att det finns kanske en opinion i Nordkorea. Jag känner inte så många nordkoreaner, ingen alls faktiskt. Men det finns kanske en dold opinion där mot Kim Jong-un. Det finns antagligen en dold opinion. Men den här dolda opinionen har ingen möjlighet att lufta sina åsikter på det sättet som vi till exempel har i Sverige. När du kan skriva en arg insändare till din lokala tidning om varför brevbäraren är sen på morgonen eller något sånt där jättetufft ilandsproblem. Det kan tyvärr inte de göra i länder som Nordkorea, för att då blir det inte så bra för dem. Men ska vi återgå till faktumet att de ska granska våra politiker också, så ja, vår stora granskande reporter idag som alla politiker är livrädda för och generellt folk inom svensk näringsliv och så vidare, så har vi ju Janne Josefsson på Uppdrag granskning. Om han står utanför dörren, då springer du. Det vet alla. Medan snarare om Kim Jong-un står utanför dörren i Nordkorea. Vi slutar prata om Nordkorea, vi släpper det. Men i alla fall, om Janne Josefsson står utanför din dörr och du är politiker, då kanske du ska tänka att vänta, vad har jag gjort nu? Har jag smugglat ut pengar? Har jag försnillat pengar? Har jag sagt något dumt? Jag vet inte. Det är nog bäst att det springer. Likaså har vi ju reportrar och granskande politiker inom alla tidningar. Det är någonting som händer hela tiden. Det ser vi ju att ja, varje dag. Nu, just nu håller Aftonbladet på med en stor granskning av Sverigedemokraterna för 27:e gången i år typ. Och ja, det är någonting vi vant oss vid, men som sagt, det är ingen självklarhet, långt ifrån. Då kan man också fråga sig, vilka är det som granskar journalisterna? Jo, det är andra journalister. Mediegranskningen. Men den ska ju vara opatisk. Så det, men å andra sidan så kan vi ju se det lite som att Kim Jong-un anställer sin egen bror för att granska Kim Jong-un. Skillnaden är väl i och för sig att Lena Melin på Aftonbladet inte skulle råka spela lite gift i mediegranskningens glas om det skulle bli något fel. Men nej, jag raljerar. Men självfallet så finns det en problematik kring att det faktiskt är media som granskar sig själv. Även om som sagt det ska vara att det ska vara icke-färgat så att säga. Granskningen, den ska vara neutral. Så kan man ju alltid lite kritiskt fråga om den är det. Rent tekniskt sett så hade vi kunnat ha politikerna som granskar medien, så blir det en jätterolig fram och tillbaka grej där, men det funkar inte det heller. Medierna är ju annars väldigt duktiga på att granska sig själva. Aftonbladet skriver en artikel om att Expressen gjort fel hit, DN skriver en artikel om att nu gjorde Aftonbladet det här. Så på ett eller annat sätt, så beroende på vilken tidning man tror på, så sker det ju en konstant granskning. Men det vi kan då fråga oss är, varför är det här viktigt? Varför är det viktigt att tidningarna konstant kommer ut med information om våra politiker? Jo, för att våra folkvalda politiker representerar våra åsikter. Det är vi som valt fram dem, och då ska de också föra fram det vi tycker, i alla fall relativt väl. Och om vi då inte riktigt vet vad de gör uppe i riksdagen, så påverkar det våran demokrati på ett negativt sätt. För vi har inte den här klara synen om vad som händer uppe i Stockholm. Eller på kommunal nivå. Nu pratar jag mycket om att de granskar det på riksnivå, men det finns ju lokaltidningar också i alla delar av Sverige som på lokal nivå granskar sina politiker. Och det kan ju vara ett extremt utpekande. Men å andra sidan så är ju det nödvändigt. Tyvärr, så man vet vad man ger sig in på förhoppningsvis när man blir politiker, att det här kan bli dirty. Inte riktigt som det amerikanska presidentvalet är just nu, men det kan bli lite smutskastning fram och tillbaka. Men se, som jag sa, majoriteten av våra tidningar idag är färgade. Det är svårt att hitta en neutral tidning, om man ens kan hitta en neutral tidning. Men alla tidningar har ju folk som backar dem med vissa åsikter som ska föras fram. Och ja, och det leder ju fram till att när man läser tidningar så kan samma nyhet förmedlas på olika sätt. Till exempel om Stefan Löfven hållit ett tal i Almedalen, så kommer det här förmedlas på olika sätt beroende på vilken tidning du läser. Om du läser en borgerlig tidning, en liberal tidning, eller om du läser en socialdemokratisk tidning, så kommer du få extremt olika bilder av det här talet. Och det kanske inte är konstigt, det är ju så det ska vara kanske. Men för att om du är liberal, så vill du läsa en viss grej om Stefan Löfven. Du vill läsa att men han har inte riktigt alla hemma. Medan om du är socialdemokrat, så vill du läsa att men han är ganska bra ändå. Han vet vad han pratar om. Sen är frågan om det här är rätt. För det här är ju det som leder fram sen till att vi har så extremt olika åsikter om alla politiker. Sen så kan ju alla tidningar kritisera sina egna. Det gör de ju hela tiden. Ja, förutom då Fria Tider, som inte speciellt ofta kritiserar Sverigedemokraterna. Nej, men inte våra grabbar, alltså de ska vi inte hoppa på. Nej, jag återigen skojar, men det finns ett uns av sanning i det jag säger. Så, massmedian är alltså extremt viktig för den svenska demokratin. Så att vi ska få en insikt i vad som händer med våra politiker, vad som händer uppe i Stockholm, i riksdagen, vad som händer på lokal, kommunal nivå, så att den vanliga Svensson som inte sitter och läser riksdagsprotokoll hela dagarna också får en uppfattning om vad som händer. Och det här leder ju också fram till att vi kan dra ett lite mer välgrundat val nästa år, även om majoriteten då röstar på det partiet som de alltid röstar på. Till sist, även om de är lite upprörda under året. Så som sagt, det ger ändå oss möjligheten att göra mer välgrundade val framöver. För det är väl det demokratin handlar om, att vi ska välja det vi tycker verkar bra just då. Nu drog grannarna igång med lite dunka-dunka här bredvid, så får vi se om det hörs in på micken. Jag hoppas inte det. Men skulle det göra det så ser det som bakgrundsmusik. Men om vi nu kommer in på det intressanta. Hur ska vi undervisa i det här? Alltså, jag tror personligen att det finns vissa grunder som man bör göra när man jobbar massmedia. Den ena av dem är att konkret, alltså göra någonting, antingen som vi gjorde, vi gick på besök på Korren, man går på besök på en tidning, eller att du ger alla elever en tidning i handen och säger kolla här är en tidning, läs tidningen, woo. Och sen så att man ska granska, om det är att granska besöket eller att granska tidningen. Och sen att man ska ifrågasätta. Och sen att de ska producera något själva. De fyra grunderna tror jag är ganska bra att tänka när man jobbar med massmedia. Ser man till Korren som vi besökte, så var det ett givande besök. Självfallet lite färgat att kolla, vi är bäst vid Korren. Men det är ändå viktigt att se hur det ser ut inne på en tidningsredaktion. Och då är det bra som vi hade det att de berättar lite om tidningen, att ja, vi är en borgerlig tidning och därför så är det det som vi skriver mycket om. Det är det, så vår politiska agenda ser ut. Sen så sa de ju också då att det är ju bara deras ledarpolitiska skribent som ska följa den ideologin. Och på så sätt så kan det ju skilja sig lite även i en tidning, och det gör det ju i alla tidningar. Du kan ha en socialdemokratisk krönikör i Expressen utan att den personen blir lynchad. Vilket är tur, för du kan inte ha en person som är anti-diktatur i Nordkorea utan att den personen blir lynchad. Kommer vi tillbaka till Nordkorea igen. Men det är som sagt bra exempel. För att det är så tydligt. Men som sagt, ja, förutom det, gå runt och se hur det faktiskt fungerar på en tidning. Sen så finns det intressanta med Sverige att vi har ganska många tidningar. Så att när man jobbar med det här i klassrummet sen, så kan man ge elever olika tidningar och låta dem läsa de politiska spalterna. Och sen får eleverna själva skapa en bild av vad tror ni att, vilken ideologi tror ni ligger bakom den här tidningen? Så får eleverna ändå tänka till lite och fundera lite kring källkritiken och fundera lite kring hur, på vilket håll sett den här tidningen är vinklad. Och då är det viktigt att följa upp med frågor, att varför tycker ni det och så vidare. Man ska få en diskussion om det. En diskussion om källkritik, och man kan kolla på samma tal till exempel, som exempel tidigare med Stefan Löfven. Man kan kolla på samma tal av Stefan Löfven, hur det recenseras i olika tidningar. Och då ta en diskussion sen om källkritik. Och vad tror ni egentligen? Ja, kanske att det är en medelväg, att här åt kanske det här han menar, för det är en liten medelväg. Sen får man ju se det att genom historien i Sverige så har vi ju inte alltid haft den här pressfriheten. Vi har ju Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som under kriget blev censurerat inom situationstecken. Det var inte censurerat, för vi censurerar ju inte tidningar i Sverige, men lite dålig stämning när de började snacka skit om nazisterna. Så det är ju sånt som händer i Sverige. Vi har, sen har vi ju till exempel Norrskensflamman som rann ner, den kommunistiska tidningen. Det är ju inte staten som censurerar, men det är ju ändå ett brott mot pressfriheten att någon bränner ner en tidningslokal. Så det är saker som har hänt, och det måste man nog behandla, att inom historien så har vi haft brott mot vår pressfrihet i Sverige, både från statlig nivå och från privat aktörnivå. Men det här var ju under en sträng tid i Sverige. Vi var ju nästan i krig. Men ändå kan vara värt att nämna och ändå diskutera. Men om vi då ska recappa lite vad vi sa om undervisningen, för jag spanar iväg lite. Så ett bra sätt, studiebesök. Superbra. Men också att låta eleverna jobba med tidningar, se helt olika tidningar, att se att det skiljer sig i tidningarna beroende på vilken politisk ideologi som ligger bakom dem och vilken politisk ideologi som formar just den tidningen. Så jag tycker att det är viktigt att eleverna ska få möjligheten att ifrågasätta media. Alltså, är det ultimat som vi har idag? Till exempel mediegranskningen, att media i princip granskar sig själva. Och det kan ju vara ultimat, just för att media, vi har så bred uppfattning av vad media är idag, att det finns så många olika sorter, så att alla har olika intressen. Och därför så kan det vara så att de granskar varandra på ett väldigt effektivt sätt, även om det kan vara snedtacklingar och fulspel, om man säger så. Men man hade till exempel kunnat göra en uppgift till sist när eleverna ska producera något själva, att de ska kunna få skriva en kontrafaktisk uppsats om hur Sverige hade sett ut idag utan pressfrihet och utan opinionsbildande i media. Det kan vara ett intressant sätt att se på det. Men är det då viktigt att undervisa om det här i skolan? Ja, svarar jag på det. Som sagt, politik generellt är någonting som alla elever kommer stöta på i sin vardag, konstant hela tiden. Och därför är det också viktigt att kritiskt kunna granska detta. Nu kommer kanske inte eleverna själva, men de måste ändå veta, tidningarna som granskar, att de också är vinklade på sitt sätt. Så det är viktigt att göra ett arbete om det här, tror jag. Så att eleverna får se lite det här med opinionsbildning. Att när Expressen skriver att Stefan Löfven gör det här dumt, så är det kanske inte för att Stefan Löfven är en så hemsk människa som vi måste bli av med just nu, utan kanske för att de vill föra fram sin agenda, att det hade blivit lite bättre om vi hade en liberal regering, tror vi. Och likaså när Aftonbladet trycker ner Jan Björklund i en liten skål och säger sitt där nu din liberala mupp, så är det kanske inte just för att Jan Björklund är en så fruktansvärd politiker, utan för att Aftonbladet vill föra fram att ja, vi kanske ska ha Löfven något år till, han är ju ganska okej ändå. Hade kunnat vara värre. Vi hade kunnat ta Juholt igen. Skämt. Ber så mycket om ursäkt till Pio, framförallt, som ska lyssna på det här, att jag hoppas att du förstår ironisk humor lite då och då, men det är väl det som är skärmen med en podcast. Ja, det är väl det. Om vi ska bara kort gå igenom allt igen, så nu går vi igenom allt igen från början, alltså full fart, nu börjar vi om och kör allt en gång till. Nej, lite snabbt bara återsamla det jag har gått igenom. Att massmedia är viktigt. Det ska granska politikerna och skapa opinion, skett genom hela historien. Tidningarna är vinklade, så är det bara. Det är bara att leva med. Och så länge alla vet om det, är det inga större problem. Men den kunskapen finns ju inte. Vet till exempel en viss person som jag har kontakt med som helt köper vad en specifik tidning säger. Och om man försöker skjuta in någonting annat och säga att nej, men det kanske är lite så här, så säger den här personen nej, nej, den här tidningen sa så och därför är det så. Och då blir det lite snett. Så det är ju skolans uppgift där också att förklara att ja, fast den här tidningen har ju en egen agenda. Det är ju inte, den är ju inte helt neutral, så att säga. Men som sagt, skolan har en viktig roll där. Men det var väl det som jag vill prata om det här avsnittet. Ja, då vill jag tacka för mig. Hoppas att ni lärt er lite om massmedia, lite om opinionsbildning och demokrati och så vidare. Och nästa podcast kommer vi prata lite om EU-undervisning och ja, lite hur man ska snacka om EU. Tack för mig och kul att ni har lyssnat. Ha det bra allesammans och hej då!